Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kafirin suresine devam edeceğiz. Öncelikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, ey kafirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Kafirin suresi birçok arkadaşımızın da bildiği gibi ve günümüzde özellikle radikal Müslümanların içinde yaşadıkları toplumlarda tavırlarının temeli olarak aldıkları Kafirin suresi çok önemli bir sure. Tabii önemi sadece bir tavır belirlemeden öte aslında iman kardeşlerimizin özellikle geleceğe yönelik idealleri olan İçinde yaşadıkları toplumsal düzenlere karşı söylemi bulunan Müslüman kardeşlerimizin, radikal olan Müslüman kardeşlerimizin yüklediği anlamlar ile de ayrıca bir özellik taşıyor Kafirin suresi. Tabii bugüne kadar 18 tane sure okuduk Alak suresinden başlayarak. Alak suresinden başlayarak 18 tane sure okuduğumuz zaman aslında konunun gelişi itibariyle Kafirin suresi anlam itibariyle bugünkü radikal Müslümanların üzerine yüklediği anlamlardan çok uzakta görünüyor temel olarak yani. Bir düzen sorgulamasından çok veya bir siyasal tanım belirlemesinden çok farklı bir anlamı var. Neye göre? Nuzul sırasına göre Kur'an'ı okuduğumuz zaman bugüne kadar biliyorsunuz 18 tane sure okuduk ve bu surelerin anlamlarıyla beraber düşündüğümüz zaman ki bundan sonraki ayetler henüz gelmedi. Ne diyeceğini bilmiyoruz. Öyle düşünelim. Bugüne kadar gelen sureler ile düşündüğümüz zaman Kafirin suresi radikal Müslümanların anlattığı anlam biçiminde öne çıkmıyor. Veya onların yüklediği anlam biçiminde öne çıkmıyor. Daha farklı bir anlam biçiminde öne çıkıyor. Gerçi Resulullah'ın hayatında var olan Kureyş soyundan gelme özenliğinden kaynaklanan nedenlerle Dar'ın Nedve ile Resulullah arasındaki bir görüş alışverişi Ebu Talib tarafından yapıldığı zaman Dar'ın Nedve'de ki müşriklerin karar alarak Resulullah'a bildirdikleri bir açılımla Resulullah'ın cevabı olarak bu surede gelse de buradaki anlam bir siyasal tavır belirlemeden ziyade veya bir toplumsal tavır belirlemeden ziyade Mekke müşriklerinin yargılarına karşılık Allah tarafından Resulullah'a söylettirilen bir anlam olarak Kafirin suresi karşımıza çıkıyor. Mekke müşriklerin yargısı nedir diye baktığımız zaman Kafirin suresi gelinceye kadar mevcut surelere şöyle bir anı olarak geri dönersek, Resulullah'a din gelmiş, Resulullah İslam'ı anlatıyor, gizlilik devresinden açığa çıkmış ama henüz kendisi açığa çıkmış, diğer Müslümanların bu konuda çok fazla bir aktivitesi yok. Peygamberimiz artık dinini kendisi topluma anlatmaya başlamış. Peygamberimizin atasoyu Kureyş sülalesi Mekke'nin reisliğine Darun Nedve'de söz sahibi olan bir sülale. Bunu daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Abdülmuttalib'in çocukları Ebu Cehil yani Hişam bin Melik, Hamza, Abbas, Ebu Talip, Peygamberimizin vefat eden babası Abdullah ve Tebbet suresiyle karşı karşıya gelen amcası Ebu Leheb. Bunlar Abdülmuttalib'in çocukları olarak Abdülmuttalib ölünce Kureyş soyu tarafından bunlar arasından bir lider seçilecekti. Darun Nedve'ye temsilci olarak bir lider seçilecekti ve bu lider Kureyş soyundan olacaktı. Çünkü her soy, Darun Nedve'de bir görevle orada temsilciyi gönderiyor ve o görevle tanımlanıyor. Mesela işte Kureyş soyu liderlikle, Hazreti Ebu Bekir'in soyu başka bir görevle, Ebu Sufyan'ın Ümeyye oğulları o soy başka bir görevle, Osman, Ebu Sufyan başka bir görevle ve diğerleri başka görevlerle. Yani kaç tane soy varsa, aşiret varsa Mekke'de, onlar Darun Nedve'de görevleri bölüşerek konum alıyorlar ve Darun Nedve'de toplanarak Mekke'yi idare ediyorlar. Fakat Mekke'yi idare etmek sadece Mekke'yi idare etmek olarak görünmüyor. Çünkü o zamanın yapısında Kabe'nin Mekke'de bulunmuş olması ve kendilerine Hazreti İbrahim'in dininden geldiğini iddia eden müşriklerin içlerinde puta tapmayan, onlara itiraz eden, pasif kalan hanifler de var ama temelde ister hanifler olsun ister müşrikler olsun kendilerini İbrahim'in dininden geldiğini iddia ederek Kabe'ye büyük bir saygı gösteriyorlar ve tarihlerinde biriken sevdikleri, saydıkları birçok insanın anısına, birçok liderin anısına onların heykellerini onların putlarını Kabe'nin içine koyarak sevgilerini gösteriyorlar ve işin en esprili yanı, orada kaç tane put varsa Mekkelilerle anlaşma yapan Arap şehirlerinin, Arap kabilelerinin orada temsilci olarak bulunması olarak önümüze çıkıyor. Yani Kabe'ye konulan her put arkasında bir gücü, bir aşireti, bir kabileyi, bir Arap şehrini, bir Arap kabilesini, bir Arap aşiretini temsil ediyor. Onlar kendi sevdiklerinin, kendi arkasından gittikleri liderlerin putunu oraya koyarak temsilciliğini sürdürüyorlar. İşte onun için Mekke'nin yönetimi demek, dolaylı bir şekilde Kabe'nin sahibi olan Mekke'nin yönetimi, aynı zamanda Arapların yönetimi. Bütün Arabistan'ın dolaylı bir yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Onun için Mekke'nin yönetimi çok önemli ve bu Mekke'nin yönetiminde en önde gelen söz sahibi Peygamberimizin soyu, Kureyş soyu. İşte bu nedenle daha önceki anlatımlarda bir surenin açıklaması olarak yaparken söylemiştim. Peygamberimizin vefat eden babası Abdullah ölmeseydi, örnekleyelim, vefat etmeseydi, belki de Hişam bin Melik'in yerine Mekke'nin reisi olacaktı. Çünkü bu şansı en büyük fazla olanlardan bir tanesiydi. Ama o vefat etti. Vefat edince Peygamberimizin amcaları, yani Abdullah'ın kardeşleri arasından seçildi. İşte böyle bir konumda Peygamberimizin farklı bir söylemle ortaya çıkmış olması ve bu söylemle ortaya çıkmadan önce toplumda çok sevilen bir insan olarak öne çıkmış olması, Muhammedül Emin olarak öne çıkması ve artı bu söylemden önce, yani dini çağrısından önce uzlete çekilip düşüncelere kapılması ve üstelik Darın Nedve'ye karşılık Hırful Fudul Teşkilatı'nı arkadaşlarıyla, temiz, güvenilir arkadaşlarıyla oluşturmuş olması, Peygamberimizin dini ilan ettiği zaman Darın Nedve'deki toplantılarda bu üç noktadan meseleye bakan Mekkelileri farklı düşüncelere itiyor. Acaba Muhammed'in yapmak istediği şey ne? Acaba Muhammed'in yapmak istediği şey, örnekleyelim, babası öldüğü için Mekke'nin reisliğine soyunmak mı? Çünkü babası ölmeseydi Mekke'nin reisine adaylardan bir tanesiydi. Dolayısıyla Peygamberimizin babasının ölmüş olması, bu nedenle Hişam bin Melik'e geçmiş olması, ilerideki Mekke'nin reisliği meselesindeki tartışmalarda artık Hişam bin Melik'in çocukları arasından Kureyş soyunun temsilcisi seçilecek. Nasıl Abdülmuttalib'in çocukları arasından seçildiyse, Hişam bin Melik seçildiyse, Hişam bin Melik öldüğü zaman da onun çocuklarından seçilecek. Dolayısıyla Abdullah'ın oğlu Muhammed'e bir şey kalmayacak veya Ebu Talib'in oğullarına bir şey kalmayacak veya Ebu Leheb'in oğullarına bir şey kalmayacak. O günkü örfün getirdiği, Arap örfünün getirdiği kuralda. İşte bu takırtıda insanların kafasına birçok şey geliyor. Acaba Muhammed'in itirazı, Abdülmuttalib'in çocukları arasında en büyük pay sahibi olabilecek Mekke'nin yönetiminde Abdullah'ın oğlu olmasından dolayı acaba gözünü oraya mı dikti? Böyle bir kaygısı mı var? Anlayışının tartışılmasına neden oluyor. Artı toplumda tavır ve davranışlarıyla daha önce din gelmeden çok sevilen ve çok saygın bir insan olarak öne çıkmış olması tedirginlik yaratıyor. Artı Darın Nedve'ye karşı daha din gelmeden Hırful Fudul Teşkilatı'nı oluşturarak yolda kalmışlara, yetime ve diğerlerine sahip çıkması, haksızlıklara sahip çıkması ve hakkın yanında olma noktasında, adalet sağlama noktasında emin, ciddi adımlar atıyor olması dikkat çekiyor. Ve bu tür kaygıların yaşanmasına neden oluyor Darın Nedve'de. Açıklanmaya başladığı zaman Muhammed'in ne demek istediğini anlamıyoruz. Yani bir onun bu söylemlerinin altında acaba Mekke'nin reisliği mi yatıyor sorgusunu, tartışmasını gündeme getiriyor. Darın Nedve toplantığı zaman bunu gündeme getiriyor. Çocukluk yaşlarından beri çok yakın olamadığı, duygusal olarak çok yakın olamadığı Hişam bin Melik amcası ve Ebu Leheb amcası direkt gelip soramıyor. Ebu Talib kol kanat germiş. Hamza'nın ise olaylardan çok fazla ilgisi yok. O çöl aslanı olarak Arabistan'ın çeşitli topraklarında geziyor. Abbas ise sessiz ve sakin. Ebu Talib'in Peygamberimize sahip çıktıklarını bildikleri için diğer kardeşleri ve onu yakın koruması altına aldıklarını bildikleri için aile olarak Ebu Talib'i araya sokuyorlar. Niyetini bir öğrenelim. Yani Muhammed'in niyeti nedir? Kendi aralarında tartışma var. Darın Nedve'de bu konuyu tartışıyorlar. Ve bu tartıştıkları konunun gerçeğini Ebu Talib aracılığıyla Muhammed'den öğrenelim. Çünkü Muhammed bize güvenmez. Bize direkt ne istediğini söylemez. Hişam bin Melik, yani Ebu Cehil, ve Ebu Leheb peygamberimizin onlarla çok samimi konuşmayacağına inanıyorlar. Çünkü gençlik yıllarından beri, çocukluk yıllarından beri onlarla çok fazla diyalog olmamış. Özellikle babasının ölümünden sonra Ebu Talib sahip çıkmış bir evladı gibi. Daha yakın, daha özel şeyler paylaşmışlar, öbürleriyle paylaşmamışlar. Bundan dolayı kardeşleri Ebu Talib'e gelerek diyorlar ki niyeti ne, bu amacı ne? Bunu sorayım diyor. İşte peygamberimize bu tür bir sorgu geldiği zaman bu Kafirin suresinin geldiğini görüyoruz. Kafirin suresinin özelliklerine baktığımız zaman biz eğer Kafirin suresine ıstılahlar babında bakarsak, yani 1500 yıllık tarihin getirdiği bir ıstılahlar babında bakarsak, artı bugünkü radikal Müslümanların oluşturduğu kavramlar bazında bakarsak, Kafirin suresi tamamıyla bir siyasal ayrışma, bir toplumsal ayrışma veya bir başka türlü bir ayrışma, yani bir fikriyatın, bir ideolojik ayrışma olarak karşımıza çıkıyor. Ama öyle değil de, tarihi gerçekler ışığında bugüne kadar okuduğumuz surelerin bazında bakarsak tam böyle net çıkmıyor. Sonuçta bir tavır belirlemesi oluyor ama tam böyle net çıkmıyor. Ne çıkıyor? Şimdi tek tek girelim. Ey Muhammed! Onlara de ki, ey kafirler! Kafir sözü Arapça'da gerçeği görmeyenler, gerçek üzerine karartanlar. Yani bir şeyler söyleniyor, bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. O anlatılmaya çalışılanı anlama yerine, kavrama yerine kendi kafalarına göre başka şey öne çıkarıp o gerçeğin üzerine örtenler anlamında. Ey Muhammed de ki onlara, onlar bir şeylerin üstünü örttüler. Çünkü onlar gerçeğin üzerine örtenler olarak, yani ey kafirler olarak niteleniyor. Onlar bir şeyin üstünü örtüyor, yani bir gerçeğin üstünü örtüyor. Onlar senin demek istediklerini veya sen ne söylemek istediğini anlamaya çalışmıyorlar. Onlar senin yaptığın bir şeyi, söylediğin bir şeyi anlama yerine kendi kafalarında, kendi kurgularında bir şeyler ürettiler. Ve onunla senin söylemedik istediğin gerçekleri karartmaya, üzerini örtmeye çalışıyorlar. Onun için onlara de, kendi gerçeğini onlara düzgün bir şekilde anlat. Ve bunu şöyle özetle, kısaca. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Nedir bu? Ben sizin arkasından uyup da gittiklerinize, taklit ettiklerinize, saygı gösterdiklerinize, emine dinlediklerinize karşılık ben sizin taptıklarınıza tapmam. Yani sizin yaptığınız gibi sizin arkanızdan gittiklerinize ben gitmem. Sizler tarihinizden gelen birikintiler ile birçok kahraman ilan etmişsiniz. Birçok lider ilan etmişsiniz. Birçok sevilen sayılan ilan etmişsiniz. Ve onları putlaştırmışsınız. Simgelerini heykeller olarak Kabe'ye doldurmuşsunuz. Onların önüne geçiyor, onların ilkelerinden, onların kurallarından gideceğinizi söylüyorsunuz. Onları taklit edeceğinizi, onları izleyeceğinizi söylüyorsunuz. Ben böyle bir şey yapmam, ben onları izlemem. Ben onları taklit etmem. Ben onların arkasından gitmem. Benim yolum farklı. Siz bu gerçeği görmüyorsunuz. Görmek de istemiyorsunuz. Ben diyorum ki, ey Mekkeliler, bugüne kadar arkasından gittiğiniz, kendilerine taptığınız, İlkelerini ve kurallarını uyduğunuz ve atlarına ilke ve kural ürettiğiniz bunlar size hiçbir fayda vermedi. Yaratıcı olarak kabul ettiğiniz, her şeyin sahibi olarak kabul ettiğiniz Allah'ı dinlemiyorsunuz. Putlar uydurmuşsunuz. Kafanıza göre bir şeyler üretmişsiniz ve çıkarlarınız doğrultusunda hareket ederek, onları da alet ederek hayat yaşıyorsunuz. Bugüne kadar ben bunlara uymadım. Bundan sonra da uymam. Ve ben sizi bunları terk edin, Allah'a gelin diye çağırıyorum. Siz de gelmiyorsunuz. Biz bir yol ayrımına geldik. Bu yol ayrımında ben diyorum ki Rabbim bana hidayet etti. Artık yalanın ve riyakarlığın gerçekleri üzerine örtmenin bir anlamı yok. Her şey gün gibi aşikar. Bu taptığınız her put yalandan ibaret ve sizin riyakarlığınız da yükseltilmiş. Onlar bir yalan ve sizin yaptığınız bir riyakarlık, ikiyüzlük. Onların yalan olduğunu bildiğiniz halde çıkarlarınız adına onları ikram ediyorsunuz. Ve bütün Arabistan'ı elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Bunun yanında da çıkarlarınızdan başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Dünyevilik çıkarlar, haddini bilmezlik ve kibir almış yürümüş ve buna göre bir düzen oluşturmuşsunuz. Bundan önceki sureleri hatırlayın. Allah kafirleri hep inkar edenleri dünyevilikle suçluyor, yalanla suçluyor ve de ahireti inkarla, yani hesap gününe inkarla suçluyor. Yani siz bunları yaparken hiçbir şekilde diğer insanların haklarını korumadınız. Üstelik onlara zulmettiniz. Bunları yaparken hiçbir şekilde insanlık değerlerini öne çıkarmadınız. Bunları yaparken inandığınız Allah'ı hiçbir zaman düşünmediniz ve ahireti inkar ettiniz. Ama ben bundan sonra Böyle bir yolda değilim. Ben Rabbime itaat eden bir insanım ve sizin çağrınıza da ayak uymam. Çünkü siz beni oraya çağırırken kendi taptıklarınıza uymam için çağırıyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz. Bana öyle bir şey sunuyorsunuz ki benim size söylediğim, size anlatmaya çalıştığım yalanlardan ibaret olan ve riyakarlıktan ibaret olan yolu terk etmemiz gerektiğine inandığım ve bunu size aktardığım bu yoldan siz asla bu yolu kabul etmiyor, tam tersine kendi kuruntularınızla, kendi kavramlarınızla, kendi yaklaşımınızla, kendi kararlarınızla bu gerçeklerin üzerine örterek, kendi bildiğinizi öne çıkararak, kendi kavramlarınızı öne çıkararak beni yanınıza çağırıyorsunuz. Ben bunların yanlış olduğuna inanıyorum. Bu arkasından gittiğiniz tıpların hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Bunları sizler ürettiniz. Bir yalan üzerine, bir riyakarlık üzerine sizler ürettiniz. Oralara doldurdunuz. Ve bunların her birisi bir yalanla ibaret. Ve bunlara tapıyorsunuz. Halbuki ben böyle bir yalana asla tapmam. Bu tür bir gidişata asla prim vermem. Görünen o ki sizler de benim dediklerimi anlama yerine, benim size olan çağrımı anlama yerine Allah'a, sadece Allah'a tapın. Sadece Allah'ın gösterdiği yoldan gidin. Sadece Allah'ın sözünden dışarı çıkmayın. Ona göre hareket edin. Dememe karşılık sizin tavrınızda görünen odur ki siz de böyle bir anlayışta değilsiniz. Konuyu başka yerlere saptırmayın. Sizin niyetinizin ne olduğu önemli değil. Benim söylediğim bu. Yollarımızı ayırıyoruz. Sizler Kabe'ye doldurduğunuz putların arkasına sığınarak kendi çıkarlarınızı, dünyevi hırslarınızı tatmin ediyorsunuz. Ben böyle bir yolda yoğun. Siz de bencilliğinizi terk ederek, çıkarlarınızı terk ederek insanca bir yola, gerçekten Rabbin size önerdiği bir yola girme noktasında bir anlayışa sahip değilsiniz. Bir düşünceye sahip değilsiniz. Bir inanca girmeye de hazır değilsiniz. İşte burada sizler konuyu saptırarak meselenin özünü kaybetmeyin. Sizin yolunuz bu. Benim söylediğim gerçekler bu. Ve sizler bu gerçeklerin üzerine örtüyorsunuz. Önce bunu konuşalım. Bu gerçeklerin üzerine örtmeyin. Gerçek ortaya çıksın. Bu gerçek nedir? Sizler bir yalan üzerine kurulmuş bir tıplaştırmaya İnanıyorsunuz ve bunlara tapıyorsunuz. Bense böyle yapmıyorum. Benim çağrım size bunun tersinedir. Sizin yaptığınızın tersinedir. Ama sizler benim çağrıma gelmiyorsunuz. Benim taptığım Allah'a da tapmak istemiyorsunuz. Bu tavrınızı sergiliyorsunuz. Ben de sizin taptığınızı tapacak değilim. Yani biz yolları ayırdık. Sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Tapacak da değilsiniz. Öyleyse sizin gidişatınız size, benim gidişatım bana. Bu gerçeği kavrayın. Yollarımızın ayrıldığı, gidişatlarımızın ayrıldığı, düzenimizin ayrıldığı, hayata bakış tarzımızın ayrıldığı, dünyayı algılayış tarzımızın ayrıldığı, Kabe'ye bakış tarzımızın ayrıldığı bir yaşamı, bir düşünceyi anlamanız gerekir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bu gerçeğin üzerine örtüyorsunuz. Benim sözlerim, benim bugüne kadar getirdiğim ayetler, ayetlerde anlatmak istediğim şeyler, artık yollarımızın ayrı olduğu, taptıklarımızın ayrı olduğu vurgulamasında iken sizler oturmuşsunuz, diyorsunuz ki Muhammed'in bu konudaki tavrı ne? Acaba bu yaptıklarının amacı Mekke'nin reisliğine mi oynamak? Babasının hakkını mı devralmaya çalışmak? Gibi yorumlardan çıkan, acaba Muhammed'in fikri ne? Reislikse verelim, altınsa verelim. Yeter ki fitne fesat uydurmasın. Yeter ki fitnecilik yapmasın. Yeter ki Kureyş soyundan gelmenin özelliğiyle Kureyş'in altını oymasın. Kureyş'i ikiye bölmesin. Çünkü Hişam bin Melik'in en çok korktuğu şey Ebu Talib'in peygamberimize sahip çıkarak, Abbas'ın sessiz kalarak Ebu Leheb'le ikisinin kulladığı eski statüyü ve Hişam bin Melik'in iktidarını peygamberimizin Abdullah'ın oğlu olması sıfatıyla daha önce söz etmediği, daha önce söylemediği bir duyguyu, bir isteği, yani babamın hakkı olan mirası, babanın hakkı olan yöneticilik şeyini ben istiyorum dercesine ortaya çıkaracak bir düşünceyi kendi aralarında tartışmış olmaları, kendi aralarında bir duygu, bir düşünce olarak yaşatmış olmaları ve bunun karşılığında böyle bir iddia olursa, böyle bir söylem gelirse, böyle bir dilek gelirse açık ve seçik toplumun bölüneceğine inanmalarıdır. Çünkü Kureyş, Mekke'nin yönetime talip bir soydur ve Mekke'nin yönetime talip olan bu soydaki bir çatlama Mekke halkı üzerinde çok büyük etkisi olacaktır. Çünkü Abdülmuttalip sevilen bir liderdi, Abdülmuttalip'in torunu Muhammed çok seviyor, Ebu Talip saygın bir kişi olarak çok seviliyor, Ebu Leheb ise çıkarıyla çıkarcılığı öne çıkmış, çok tutulmuyor, Hamza da sağda solda geziyor. Eğer Hişam bin Melik ile Muhammed arasında bir tercih söz konusu olursa toplumda Muhammed tercih edilir. Yargı bu noktaya görüyor. onlarda. Onun için peygamberimizin dileğini öğrenmek, niyetlerini öğrenmek için ortaya koydukları düşünceye bu sure çok açık ve seçik bir şekilde bir net cevap veriyor. Konu Mekke'nin reisliği meselesi değildir. Konu Abdullah'ın reislik mirası meselesi değildir. Konu yolların ayrıldığı meselesidir. Yollarımız ayrılmıştır. Bu gerçeği görmeyerek karartmaya kalkmayın. Bizim yolumuz ayrıdır. Ben yolumu ayırdım diyor Resulullah. Sizin yolumuz ayrı. Ben taptığım varlığı ayırdım. Allah'a tapıyorum. Sizse Allah dışında birçok varlığa uydurduğunuz yalanlara tapıyorsunuz. Siz konu bu kadar açık ve seçikken bugüne kadar okuduğum sureler, getirdiğim ayetler, bana gelip de size aktardığım ayetler bu kadar açık ve seçikken sizin böyle bir teklife gelmeniz çok abestir. Tekrar ediyorum ki ben sizin asla taptığınızı tapmam. Bütün taptığınız putları yalan üzerine kurulmuş ve riyakarlıkla ortaya çıkarılmış olarak görüyorum. Ve görüyorum ki siz de beni anlama yerine, söylediklerimi anlama yerine kendi çıkarlarınız için kuruntulara kapılmışsınız. Benim söylediğim gerçeklerin üzerine örtmüşsünüz. Size tebliğ ettiğim bu ayetlerin gerçeğini örtmüşsünüz. Anlaşılıyor ki siz de benim taptığım Allah'a tapmayacaksınız. Buna rağmen siz şimdi ne diyorsunuz? Böyle böyle midir? Öyleyse gel beraber işte şöyle yapalım böyle yapalım diyoruz. Anlamadınız mı hala? Ben sizin tapacağınıza tapmam. Ben asla bu kararından vazgeçip, bu hidayetten vazgeçip, bu inançtan vazgeçip, Allah'a verdiğim sözden vazgeçip sizin taptığınıza tapacak değilim. Yani sizin putlarınızın arkasından, sizin ilkelerinizin arkasından gidecek değilim. Sizin tarihinizde oluşturduğunuz bu kadar ilke ve kurallarla, örflerden ve annelerden dem vurarak hayatımı yaşayacak değilim. Ve sizin putlarınıza da saygı gösterecek değilim. Onun için netleştiriyorum. Benim taptığıma sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapmam. Bu kadar açık. Bunun başka şeyi yok. Bunun siyasi bir meselesi, Mekke'nin reisliği meselesi falan filan meselesi yok. Yollarımız ayrı. Sizin yolunuz size, benim yolum banadır. Bu bir ayrışmadır. Bu bir yön belirlemedir. Bu yönü Resulullah Kafirin suresiyle belirlemiştir ve onlarla hidayetlerinde asla pazarlık etmeyeceğini apaçık vurgulamıştır. Onlar Allah'ın ayetleriyle gelen delilleri, gerçekleri kapatmak, örtmek için gösterdikleri başka şeyleri, başka kanalları, başka yorumları bu sure kapatmıştır. Meseleye aynı şekilde günümüze de bakabiliriz. Birisi eğer çok ciddi ayrışmayı içeren bir söz söylüyor ise toplumda, örnek diyelim içinde yaşadığımız toplum. İçinde yaşadığımız toplumda o günkü Mekke'nin yapısı gibi bugün de geçmişinden gelen kültürle, geçmişinden gelen ilkelerle ve kurallarla ve tarihsel birikimleriyle bir yaşam, bir inanç, bir yol belirleme vardır. Bugün de insanların izledikleri vardır. Siyasi anlamda izlenen, devletin yapısını teşekkül ettiren ilkeler ve kurallar vardır. Din anlamında izlenen mezhepler vardır, tarikatlar vardır. Gerçek dediğimiz unsura, gerçek dediğimiz olaya, gerçek dediğimiz olguya, insanlar Allah'ın bildirdikleriyle, Allah'ın gösterdiği hidayet yoluyla, Allah'ın gösterdiği ayetlerle ulaşma yerine, Allah'ın ayetleriyle bu işi başarma yerine, Allah'la kendi aralarına, Allah'ın bilgileriyle, ayetleriyle kendi aralarına aracılar koymaktadırlar. Tıpkı Mekkeliler gibi. Hayatı yaşamak noktasında, hayatı oluşturmak, insan ilişkilerini oluşturmak noktasında Allah'ın bildirdiklerinin dışında ideolojiler oluşturmakta, ilkeler ve kurallar ortaya koymaktadırlar. Dinlerini anlama konusunda Allah'la kendi aralarına mezhepleri, şeyhleri koymaktadırlar. Bazı zevatı koymaktadırlar. Kimine alim demektedir, kimine ilim adamı demektedir, kimine şeyh demektedir, kimine efendim mezhep imamı demektedir, kimine şu demektedir, kimine bu demektedir. Ama işin özüne baktığımız zaman, işin özünde ne vardır? Allah'la insan arasına, Allah'a söz veren insan arasına ne diye söz veriyor insan, mümin olan insan? Diyor ki ya Rabbi ben sadece seni kendime ilah bilirim. Başka hiçbir şeyi ilah tanımam diye Allah'a söz veren ve arkasından da Muhammed senin kulun, aynı zamanda senin bana bildirdiğin gerçekleri ileten bir Resul'dür sözünü veren insana tarih bir açılım getirmiş. Bu açılımın özeti, bu açılımın genişliği veya darlığı şu. Allah'a söz veren bu insana bu açılımlar şöyle diyor. Ey insan, sen her ne kadar Allah'a bu şekilde söz vermiş olsan da şunu bil ki hayatını Allah'tan gelenlere göre kuramazsın. Artık çağ değişti. Hayatını, hayatı kuran, ideolojiler üreten, ilkeler ve kurallar meydana getiren insanlara veya topluluğa göre hareket edersin. Veya insana göre hareket edersin. Değilse yanılırsın. Allah'a göre hayat kurmak artık geride kaldı. Çağ dışı kaldı. Sen her ne kadar Allah'a söz vermişsen de hayatını kurma noktasında Allah'ın yolundan ayrılmalısın. Bu çağda hayatı oluşturan, hayatı kuran, hayattaki yaşama prensiplerini ortaya çıkaran, hayatta ilişkiler prensiplerini ortaya çıkaran bak insanlar var. Aydın, bilgili, zeki, kahramanlar var. Onları izlemek lazım. Eğer sen Rabbinden sana gelen dini almaya çalışıyor isen bu olmaz. Sen artık çok cahilsin. Sen peygamberin devrinde yaşayan bir sahabe gibi değilsin. Aradan yıllar geçti. Bu yıllar içerisinde senin Allah'tan gelen ayetleri anlaman mümkün değil. Onun için ya Allah'ın sevgili kulları olarak gördüğümüz şu şeyhlere adapte olacaksın, onlara tabi olacaksın. Onlar ne diyorsa onları izleyeceksin ya da mezhepleri izleyeceksin. Çünkü sen sahabe gibi değilsin. Sahabenin o günkü bilgisi, kültürü ne olursa olsun senden çok yüceydi. Sense onun çok çok gerilerindesin. Sen asla Allah'tan sana gelenleri anlayacak bir güce sahip değilsin. Bu anlayışlarla bugün aynı dünkü Mekke'deki gibi, 1500 yıl önceki Mekke'deki gibi bir kültür oluşmuştur. Bu kültürle insanların yaşamına, insanların din algısına, insanların Hazreti İbrahim'den gelen bir din olgusuna, şirk olmayan, tevhid olan bir din olgusuna karşılık tarih o gün Mekke'de, Arap tarihinde bir yaşam oluşturmuş, Allah'ın önerdiği yaşamın tersine bencillikleri öne çıkaran, çıkarları öne çıkaran, insanları sınıflayan, insanları parçalayan, güçlü olanların insanları sömürdüğü, ezdiği bir sınıflaşma sistemi üzerine kurulu, çıkara kurulu bir yaşam sistemi oluşmuş, artı bir din algısı oluşmuş. Bu oluşan din algısı Hazreti İbrahim'den geldiği iddia edilen dinle alakası kalmayan, tamamıyla Arapların kendi toplumlarında sevdiğim, saydığım, üstün gördüğüm dediği çeşitli isimlerin etrafında oluşmuş ve bu isimlerin heykelleri yapılarak konmuş Mekke'ye. Bugün Müslümanların sevdikleri, saydıklarıyla Allah'la kendi aralarına koyduklarını heykelleri yapılmış değil, bazıları hariç. Ama Müslümanların Allah'la olan ilişkisinde Allah'a söz veren, şu sözü veren, ya Rabbi ben seninle arama hiç kimseyi sokmam, sadece sana itaat ederim, sana kulluk ederim diyen insana, bu şekilde söz veren insana, hayır, sen yaşamını Allah'a göre kuramazsın diyen bir ideolojik algı ve bu ideoloji çerçevesinde ilkeleştirilen ve kurallaştırılan bir toplumsal yasa ve bu yasaların sahibi olan ideolojik insanlar, işte Türkiye'de diyelim ki Mustafa Kemal, Arabistan'da bir başkası, Suriye'de bir başkası, Irak'ta bir başkası, bir başka yerde bir başkası. Çeşitli isimler etrafında simgeleştirilen ve tartışılmaz hale getirilen bir yaşam olgusunu önerirken, toplumlara lanse ederken, Müslümanlara lanse ederken ve o Müslümanlar ben yaşamımı Allah'a göre tanzim etmek durumundayım diye Allah'a söz verdiği halde aralarına girerek Allah'la insanlar arasına girerek hayır, sen Allah'a göre yaşayamazsın. Bu insanların getirdikleri çağdaştır, bu insanların getirdikleri bu çağa uygundur, Allah'la yaşama devri geçmiştir algısıyla oturtulan bir anlayışla bir yol ayrışması olmaktadır tevhidden. Bunun yanında aynı şekilde din algısı açısından tarikatlar ve mezhep imamları ve alimler sokularak aynı şey söylenmektedir. Ya Rabbi ben sadece sana itaat etmek için senden gelen emirlere uyarım, senden gelen bilgilere uyarım, seni dinlerim, sana itaat ederim diye söz veren Müslümana, hayır sen Allah'tan gelenleri okuyamazsın, onları anlayamazsın, yaşamına sokamazsın. Bunu senin başarman mümkün değil, sen çok zır caiz bir insansın. Sahabeyle bir alakan yok, sahabe bunu yaptı. Tamam bir bedeviydi yaptı ama, okuma yazma bilmezdi yaptı ama, şimdiki insan sahabeden daha çok cahildir. Dolayısıyla bunu anlaması mümkün değildir. Arasına ne koyması lazım? Ya şeyhleri koyacak anlamak için deruni olarak meseleyi kavrayacak ya da şekilsel olarak meseleyi kavrayacak mezhepleri koyacak. Mezheplerle tarikatlar arasındaki fark, burada mezhep imamlarını kastetmiyorum, mezhepleşmeyi kastediyorum. Mezhepleşmeyle tarikatlaşma arasındaki fark, birisinin derunilik iddia etmesi, diğerinin şekil üzerine durmasıdır. Değilse mantık olarak ikisi de aynıdır, ikisi de şunu demektedir. Müslümanlar Allah'a her ne kadar söz vermiş olsalar da asla Kur'an'ı anlayarak din algısına ulaşamazlar, Allah algısına ulaşamazlar, Allah'ın dediklerini anlayamazlar. Bugünkü mezhep algısının söylediğiyle tarika algısının söylediği aynı şeydir. İşte böyle bir yapılanma Mekke'deki yapılanmanın aynısıdır. Mekke o gün Hazreti İbrahim'den geldiğini iddia eden bir toplumdur. Hacca onun için sahip çıkar, Kabe'ye onun için sahip çıkar ama Hazreti İbrahim'in getirdiği ilkelerden ve kurallardan sapmıştır. Araya büyük Tanrı dediği, büyük Allah dediği ki ileride göreceğiz. Onlara sorsan ki yerlerin göklerin sahibi kimdir? Allah'tır diyecekler. Onlar Allah'a inanmaktadır fakat Allah'a olan inançlarında kendilerinin yetmediğini, yetmeyeceğini, o putları vasıtasıyla Allah'a yaklaşacaklarını, o putları vasıtasıyla Allah'ı anlayabileceklerini iddia etmişlerdir. Hazreti İbrahim'in getirdiğinden sapmışlar. Hayatlarını kendi çıkarları doğrultusunda oluşturmuşlardır. Kendi çağlarını oluşturmuşlardır. Onlar da aynı şeyi söylemişlerdir. Benzeri bir şekilde. Günümüz çağında şu şu şu şu ilkeler ve kurallarla yürürüz. Geçmiş geçmişte kaldı. O eskidi. Deme noktasına gelmişlerdir. İşte böyle bir noktada nasıl o gün peygamber işin özünü Allah'la insan arasındaki diyaloğu, direkt diyaloğu anlatan ayetleri o topluma getirdiğinde o toplum ayetleri anlamaktan uzakta, ayetleri kavramaktan uzakta altında başka nedenler aramış. Hazreti Peygamberimizin din tebliğinde okuduğu sureleri işte 18 sure bugüne kadar gelen okuduğumuzda işte anlamlarını hatırlıyorsunuz 18 surenin. Bundan sonraki ayetleri daha gelmedi farz edin. 18 surede anlattıklarını anlama yerine, halbuki 18 surede tartışılan nedir? 18 surenin özünde tartışılan insanın Allah'la olan ilintisinde samimi olması, dürüst olması, yalancı olmaması, riyakar olmaması ve dünyevi çıkarcı olmaması üzerine kurulu bir tebliğat vardı, bir öz. İnsanlara zulmedilmemesi, çocukların diri diri öldürülmemesi, yolda kalmışlara, yoksullara, fakire, fukaraya karşı hor bakılmaması, kibirlenilmemesi, Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür edilmesi, ona karşı çıkılmaması noktasındaydı. Yani bir toplumsal yapıda oluşan insan silüetinin, insan figürünün istenilmeyen insanla istenilen insan profili çizilmişti. İstenilen insan Allah'a itaat eden, insan hakkına riayet eden, yolda kalmışa yetime sahip çıkan, haksızlık etmeyen, Allah'a asi olmayan, kibirlenmeyen, yarınki hesabı düşünerek hareket eden bir insan silüeti çizilmişti. Mümin insan silüeti buydu. Bunun karşılığında da bunların tersini yapan bir kafir silüeti kurulmuş. Elbette bu silüet asilik üzerine kurulan, çıkarcılık üzerine kurulan, bencillik üzerine kurulan bu silüet ortaya atıldığı zaman, ortada konuşulmaya başladığı zaman Mekke halkı bu tanımlamalardan kimin çıkarcı, kimin yoksulu itip kalktığını, kimin fakire fukaraya sahip çıkmadığını, üstelik onların sırtından geçindiğini hemen görüyordu. Zaten Peygamberimiz bunları ayetlerle okurken daha önceden Hılfır Fudul Teşkilatı'nda ayetlerin önerdiği bir yaşam tarzını, fakire fukaraya sahip çıkma, insanların haklarını arama gibi bir yaşam tarzını önceden de yapmıştı. Dolayısıyla çok garip bir nokta doğmamıştı. Halk biliyordu. Halk Resulullah'ın yapmak istediklerini kavramıştı. Zaten biliyordu. Dolayısıyla Resulullah'ın ilk ayetlerde okuduğu insan tanımları mümin insan tanımıyla kâr eden, Allah'a asi olan insan tanımı toplumda düşünen insanların nezdinde şakkada oturuyordu. İşte bu çıkarlarıyla, anlayışlarıyla üstün konumda bulunmak isteyen, toplumun sırtından geçinen, insanların sırtından geçinen insanlar çok tedirgin etti. Altlarının kayacağını, yerlerinin kayacağını, ayaklarının kayacağını düşünmeye başladılar. İşte bu düşünce bu teklifi getirdi. Muhammed'in yapmak istediği nedir? Altından başka şey aramaya başladılar. Aynı şekilde bugün gerçekten ciddi bir şekilde tevhidin ortaya koyduğu Allah'ın gerçeğinden başka gerçek yoktur. Biz o gerçeğe uyarak hareket ederiz. İnsanların söyledikleri yalanlar ve riyakarlık üzerine kurulan düzenlerin çelişkilerinde yaşamak istemiyoruz. Biz şöyle bir insan istiyoruz. Dürüst, yalancı olmayan, riyakar olmayan ve Allah'tan başkasına itaat etmeyen, Allah'ın hesabını düşünerek hareket eden, fakire fukaraya sahip çıkan, haksızlık etmeyen, adaletin yanında olan bir insan tipi istiyoruz. Ey insanlar, eğer böyle değilseniz yanlış yoldasınız. Eğer zalimin yanındaysanız, haksızlıktan yanaysanız, eğer fakire fukaraya eziyorsanız, yoksa yardım etmiyorsanız, yolda kalmışa yardım etmiyorsanız, bir tekmede siz vuruyorsanız, itip kakalıyorsanız onları, biz sizi sevemeyiz. Biz sizin gittiğiniz yoldan gidemeyiz. Eğer bu yapınız, bu hareketleriniz, bu insan tipiniz sizin dayandığınız inançtan kaynaklanıyorsa, sizin dayandığınız ilkelerden kaynaklanıyorsa, sizin dayandığınız anlayıştan kaynaklanıyorsa ve sizin dayandığınız kurallardan kaynaklanıyorsa ve siz bu anlayışlarla, bu ilkelerle, bu kurallarla bir çıkar düzeni oluşturmuşsanız biz böyle bir düzenden yana değiliz. Bu çok yanlış bir şeydir diye gerçeği, insani gerçeği açıkça koyduğumuz zaman o 18 surenin özetindeki gibi toplum ne diyecek? Bunlar doğru söylüyor. Bunlar doğru söylüyor diyecek. Peki böyle olanlar ne diyecek? Bakacak ki toplum bu söylemlerin arkasından, böyle söyleyen net olan Müslümanların arkasından gitmeye başlayınca onları takip edecekler. Bakacaklar ki camiye gidiyor, bakacaklar ki namaz kılıyor. Diyecekler ki siz bakın yanılmayın ha, bunlar şeriatı getirecekler diyecek ve konuyu saptıracak. Böylece toplumun tepkisi olan konulardan üzerinize gelecekler. Bunlar işte şeriatı getirecekler, bu düzeni yıkacaklar, efendim bunlar şöyle yapacaklar, bunlar böyle yapacaklar diye kendi kurulu düzenlerin ayakta kalması için her türlü fitneyi, her türlü fesadı, her türlü yalanı, her türlü riyakarlığı yaparak konuyu saptırarak yapacaklar. Çünkü siz yaptıklarını, onların anlayışlarındaki esas özü ortaya koyuyorsunuz. İşte 18 sure bundan önceki Mekke'deki bu insanların yaptıklarının özünü ortaya korken karşıdaki insan tipinin, mümin insan tipinin de nasıl bir insan olacağını, hangi yolda olacağını, nasıl hayata baktığını, böyle bir insanın ne şekilde olacağını anlatmaya başladı. İşte o zaman onların ayağı kaymaya başladı. Yerleri oynamaya başladı. Aynı şekilde bugün siz eğer gerçekten inanarak, Allah'ın gönderdiği ayetlere inanarak, o 18 surenin özünde neyi emretmişti Allah veya neyi anlatıyordu? Ahiretteki hesabı düşünerek hareket edin. İnsan hakkı yemeyin, hırsızlık etmeyin, çalmayın, çırpmayın, kimseye eziyet etmeyin, haksız yere adam öldürmeyin, soygunculuk yapmayın, fakire fukaraya sahip çıkın. Bak gördün mü, fakire fukaraya sahip çıkmayanlar, onları itip kakalayanlar, işte onlar kibirli, azmış, haddini bilmeyen, Allah'ın verdiği nimetlerle şımaran insanlar, ellerindeki bulundukları dünyevi imkanları insanlara zulmetmek için kullananlar, insanları sınıflayanlar, işte onlardır. Bunlar insanlık değildir, bunlar insanca değildir. Bunlar kibirin, azgınlığın, tuğyanın bir neticesidir. Bunlar Allah'ın kendisini yarattığı kavramını inanıyoruz deseler de inanmayan insanlardır. Allah'ın verdiği nimetlere inanıyoruz deseler de aslında yaptıklarıyla inanmadıklarına vurgulayan insanlardır. Bu ikiyüzlüktür, bu çıkardır diye apaçık ortaya koyduğun zaman meseleyi bu insanlar ne diyecektir? Doğru söylüyorlar mı diyecektir? Hayır, saptıracaklardır. Konuyu saptıracaklardır. Yön saptırması yapacaklardır. Müslümanların üzerine senin söylediğin, sizin söylediğiniz lafların ne anlama geldiğini anlama yerine, o sözlerle söylenmesi gereken şeylerin ne olduğunu anlama ve anlatma yerine, çıkarlarına dokunacağı için, kibirlerine dokunacağı için, yaptıklarına dokunacağı için hemen planlarını kuracaklar. Diyeceklerdir ki, onların amacı başka. Ha, bu amacı başka kararını verdikleri zaman konumuna bakacaklardır. Güçlü mü? Zayıf mı? Zayıfsa ezeceklerdir. Güçlüyse anlaşma yoluna gireceklerdir. Niyetin ne? Diye geleceklerdir. Niyetiniz ne? Diye geleceklerdir. İşte Resulullah güçlüdür kendisi şahsen. Niye? Kureyş soyundandır. Niye? Kureyş soyunun Hişam bin Melik, Ebu Leheb gibi bir tarafta olan, Abbas gibi, Hamza gibi, Ebu Talip gibi öbür tarafta olan, daha Hamza Müslüman olmadı ama Abbas sessiz kalıyor ama Ebu Talip gibi Kureyş soyunun temsilcisi olan liderlerden, kardeşlerden birinin himayesi altındadır ve güçlüdür. O zaman niyetin ne? Diye gelmişlerdir. Güçlü olmasaydı ezip geçerlerdi. Hiç dinlemeyeceklerdi. Bilal'e yaptıkları gibi, Sümeyye'ye yaptıkları gibi, başkalarına yaptıkları gibi ezip geçeceklerdi. Ama arkasında bir Kureyş soyu vardır ve Kureyş soyunun içerisinde Ebu Talip desteklemektedir. Hele hele Hamza Müslüman olduktan sonra İslam'ını ilan ettiği zaman iki kardeş orada, iki kardeş orada olmuştur. Yani kardeşler arasında kavgaya dönüşecektir olay. O zaman anlaşma yoluna gitmişlerdir. Anlaşma yolunu tercih etmişlerdir. İşte bu surede o gün ayrışmayı, yol belirlemeyi ortaya koyan surenin özü Resulullah'a yol belirlemiştir. Resulullah demiştir ki, niyetimi soruyorsunuz. Niyetim sizin dediğiniz gibi değil. Siz dünyayı verseniz, bırakın liderliği şunu bunu, dünyayı verseniz, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz, önüme altından dağlar yığsanız, benim yolum haktır, ben bu yoldan dönmem demiştir. Ve bu ayet gelmiştir ve bu ayet okumuştur. Bu ayetleri okuması, bu sureyi okuması onun yol belirlemesidir. Biz buna benzer bir yolu bugün söyleyebiliriz. Ciddi bir şekilde eğer Allah'ın ayetlerinin doğrultusunda topluma zaman atmaya başladığımız zaman gerçekten kibredenlere, gerçekten tuğyan edenlere, gerçekten onların yaptıklarına doğru sözlerle karşı çıktığımız zaman toplum bu sese kulak verecektir. Riyakar olmadan riyakarlara karşı çıkarsak, yalancı olmadan yalancılara karşı çıkarsak, onların dediklerini aynı ayetlerin dediği gibi tel tel inceleyip de yüzlerine çarparsak onların durumu sarsılacaktır. İşte o zaman sizin niyetiniz de eğer güçsüzsek ezip geçeceklerdir. Eğer güçlü isek, mevkilerle, makamlarla güçlü isek, etrafımızdaki insanlarla güçlü isek, bizi sevenlerle güçlü isek bu sefer sizin niyetiniz ne? Siyasetse, iktidarsa buyurun gelin diyeceklerdir. Partinizi kurun, pırtınızı kurun gelin diyeceklerdir. Yok eğer mevki ve makamsa ne istiyorsunuz diyeceklerdir. Eğer para pulsa tamam ne tür bir çıkar düşünüyorsanız gelin sağlayalım diyeceklerdir. Ama artık bize karşı bu düşmanlığınızdan vazgeçin diyeceklerdir. Bizim açıklarımızı sergilemekten, bizim açıklarımızı ortaya dökmekten vazgeçin diyeceklerdir. Şimdi böyle bir ayrışmada biz ne diyebiliriz? Aynı Resulullah'a uyarsak diyebiliriz ki, biz sizin gittiğiniz ilkelerin, sizin gittiğiniz liderlerin, sizin gittiğiniz yolların arkasından gitmiyoruz. Onlara itaat etmiyoruz. Biz sadece Allah'a itaat ediyoruz. Biz Allah'a söz verdik. Görülüyor ki siz de Allah'a söz verdiğiniz halde Allah'ın dediklerine göre bir hayat yaşamayacağınız belli. Çıkarlarınızı öne çıkaracağınız, kibrinizi öne çıkaracağınız, tuğyanınızı öne çıkaracağınız belli. Mesele anlaşılmıştır. Sizin şu tavrınız, şu teklifleriniz meseleye bizim baktığımız gibi bakmadığınızı gösteriyor. Biz meseleye dünya mevkisi olarak bakmıyoruz. Dünyadaki makamlar açısından bakmıyoruz. Dünyevi çıkarlar açısından bakmıyoruz. Biz yeryüzünün nimetlerini haksız yere paylaşma açısından bakmıyoruz. Siz böyle yapıyorsunuz. Ve baktığınız anlayıştan bize gelip teklif ediyorsunuz. Yeter ki bize ses çıkarmayın, ne istiyorsanız verelim diyorsunuz. Ama bilin ki bizim böyle bir talebimiz yok. Bizim ne siyasi çıkarlar sağlamak için böyle bir sözü söylüyoruz biz, ne maddi çıkarlar sağlamak için söylüyoruz, ne de mevki ve makam peşinde koştuğumuz için sizi güç durumda bırakıp sizin bize mevki ve makam verme durumuna getirmek için söylüyoruz. Biz sadece Allah'a inanıyoruz. Sadece onun dediğine inanıyor ve onun hesabına göre hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Siz de bunun tersindesiniz. Yollarımız ayrıdır, bakış açımız ayrıdır, inançlarımız ayrıdır, ilkelerimiz ayrıdır, kurallarımız ayrıdır. Ne siz Allah'ın bize önerdiği ve bizim kabul ettiğimiz bu ilkeler doğrultusunda hareket edersiniz, ne de biz sizin uyduğunuz ve arkasından gittiğiniz ilkelere ve kurallara uyarız. Yollarımız ayrılmıştır. Bunu böyle bilin. Diyebiliriz. İşte Resulullah'ın dediği budur. Bunu böyle bilin. Biz de diyebiliriz. Ey insanlar bilin ki bu çağda biz müminler olarak Allah'ın ayetlerini açıkladığımız zaman, gerçekleri yüzümüze vurduğumuz zaman ve sizler bundan rahatsız olup da bizi güçlü görüp teklif getirdiğiniz zaman, ne istiyorsunuz dediğiniz zaman biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz ne mevki istiyoruz, ne makam istiyoruz, ne dünyalık istiyoruz, ne siyasi çıkarlar istiyoruz, ne siyasi erkler istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Çünkü siz hayata sadece bu gözle bakıyorsunuz. Bizse o gözle bakmıyoruz. Biz Allah'ın bize verdiği ölçüler doğrusunda, hayatı Allah'ın yarattığı ölçüler doğrusunda, o kurallar doğrusunda Allah'ın verdiği nimetleri sevgiyle, saygıyla, adil paylaşımlarla birlikte yaşayan topluluk istiyoruz. Topluluk olsun istiyoruz. Çıkarlarını asla öne çıkarmayan, bencilliklerini asla öne çıkarmayan, sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı öne çıkaran insanlarız ve bunun dışında hiçbir şey istemiyoruz. Dünyalarınız sizin olsun, çıkarlarınız sizin olsun, siyasi etleriniz sizin olsun. Biz sizden farklı düşünüyoruz. Yollarımız ayrıdır, inandığımız ayrıdır, arkasından gittiklerimiz ayrıdır. Ne sizler bizim inandığımız gibi Allah'a inanıp Allah'ın yoluna gireceksiniz, ne de biz sizin inandığınız gibi bir çıkar peşinde, bir erk peşinde, bir bencillik peşinde asla olmayacağız. Asla. İşte Kafirin suresinin bize anlatmak istediği ve Resulullah'ın hayatında uyguladığı gerçekler bunlar. Buyurun. Selamünaleyküm. Evet Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Ayetlerden ve sizin açılımınızdan sonra benim söyleyebileceklerim kısaca söylemem gerekirse şunlar. Ben temel düşünce kavram olarak netleşmemiz gerektiğini anlıyorum bütün bu açıklamalarınızdan sonra. Yani şirk doğru ile yanlışa iç içe karışmış hali. Tevhid ise insan hayatındaki tüm değerleri doğru ve yanlışların geceyle gündüz gibi birbirinden ayrışması. Bizler bugün geçmişe ekilsin toplumlara göre çok daha fazla bilgi şirki içinde bulunuyoruz. 1400 yıllık insan yazmaları, katmaları, Kur'an'ın örümcek ağı gibi kaplamış, ona ulaşmayı engellemede başarılı olmuş ne yazık ki. Yani Peygamberimiz döneminde, Peygamberimiz kendi sözlerini bile Kur'an'la karışır endişesiyle diğer dinlerin bozulmasını buna bağlarken, maalesef Peygamberimizin ölümünden kısa bir süre sonra Kur'an'ın yanındaki birçok harf Kur'an'a ulaşmayı engelliyor. Günümüzde de çok daha fazla, geçmişe göre çok daha fazla bir şekilde hüküm sürmekte. Ve insanların kafası geçmişe göre çok daha fazla karışık. Yani şirk tümüyle toplumumuza ve tüm dünyaya hakim. Bu sure örümcek ağlarından kurtulup, Kur'an'ı saran bütün örümcek ağlarından kurtulup günümüzde de Kur'an'la netleşmemiz gerektiğini bir kez daha çarpıcı bir biçimde vurguluyor. Bunu siz çok güzel biçimde açılımlarıyla anlattınız. Yani hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarabilmek için hayati bir sure. Ben bunları paylaşmak istedim. Herkese iyi akşamlar. Lütfen arkadaşlar da eğer ara vermeden sık sık mikrofon alırlarsa memnun olurum. İyi günler, iyi akşamlar. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Kafirin suresi dönüm noktası açısından gerçekten çok önemli. Eğer bizler de topluma karşı bütün tavrımızı aynı bu şekilde koyabilirsek, aynı bu şekilde netleştirebilirsek, öyle zannederim adımların bir tanesini geçmiş olacağız. Ama bunu ne kadar gerçekleştirebildik, bunu kendimiz açısından bir öz eleştiriye tartışmamız gerekecek. Öyle zannediyorum. Çünkü topluma karşı verdiğimiz mesaj net olması lazım. Yani ben bu kadar topluma net bir mesaj verdiğimizi zannetmiyorum. Herhalde en büyük problemimiz de bu. Yani biraz konuları dağıtıyor, biraz konuları genişletiyoruz ve onların safına giriyor gibi bir şeyler doğuyor içinde. Önemli olan yani bizim nasıl bir tavır içerisinde, aynı bu şekilde topluma nasıl gideceğimizi, derdimizi nasıl anlatacağımızı bu sureyle birlikte özdeşleştirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Mehmet abi çok teşekkür ediyoruz Kafirin suresinin bu geniş açılımı için. Tabii Kafirin suresi işte iki farklı ibadet şekli, iki farklı düşünce olarak iki ayrı yol, ayrım olan yol arasında kesin bir net ayrılık koymak için inmiş bu süre. Bir tarafta Peygamberimiz, bir tarafta da müşrikler farklı şekilde düşünceleri şirk ve tevhid arasında nihai bir ayrılık ve kesinleşme ortaya koymuş bence. Ve bunu pekiştirme suretiyle de sureleri tekrarlayarak pekiştirmiş, perçinleştirmiştir diye düşünüyorum. Hayırlı akşamlar. Kısaca şöyle özetleyebilirim. İnancın temellerinden olan bir sure verebiliriz. Fazla ayrıntıya da gerek yok zaten. Mehmet abi gerek de açıkladık. Sizler de açıkladınız. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm efendim. Hayırlı akşamlar. Konuyu gerçekten tüm boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde inceleyip sunan Mehmet abiye Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yine bu konuda katkıda bulunan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten Kur'an'ın mesajının burada daha net bir şekilde verildiğini görüyoruz. Oradaki toplumsal değer yargılarını, geçmişe dönük din adına gelen veya hangi kılıfta gelirse gelsin bu mesajları Allah'tan geldiğini bilerek toplumdan ayrılan, kendine göre bir yol çizen Resul'ün diğerlerine tepkisi, topluma tepkisi, toplumun değer yargılarına ve ne adına olursa olsun Allah'tan başka insanlar için değer, insanlarla beraber üretilen değerleri reddetme biçimidir gerçekten. Bu anlamda mesajını gayet net veriyor. İnşallah biz de bunları anlayarak, doğru bir şekilde değerlendirerek, Allah'ın doğrularını, mesajlarını daha iyi anlayarak, onları da önce kendimiz inanarak, yaşayarak ve topluma vererek netleşmemiz gerekiyor. Bu anlamda çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Devam edelim. Bir sure daha işleyelim. Fil suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil sahiplerine neler etti? Görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş içine çevirdi. Bu olay Abdülmuttalib'in hayatında o ölmeden yani yakın bir olaydır. Ebrehe'nin fil ordusu, Hristiyan Ebrehe'nin fil ordusu Kabe'yi yıkmaya yemin ederek yola çıkmıştır. Mekke'nin sınırlarına girdiği zaman Araplar zaten büyük bitirdiği günlük yaşıyor ve Araplar Ebrehe'nin ordusuna karşı çıkacak bir güce sahip değiller. Böyle bir orduları henüz yok. Büyük bir tedirginlik içindeler. korku ve panik içerisinde hiçbir şey de yapmamışlar. İrli ufaklı bazı olayların dışında ciddi bir hazırlık yok. Çünkü duydukları zaman Ebrehe'nin nasıl hazırlandığını tüyleri diken diken olmuştur. Nasıl Mekkeliler Resulullah'a Mekke'yi teslim ettiler, Resulullah'ın oğlusunu Ebu Sufyan görünce yapacak bir şey kalmadı dercesine o günde Abdülmuttalip yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar başınızın çaresine bakın anlamında buna benzer bir anlam içerisinde bir tavır içerisinde hiçbir hazırlık yapılmamıştır. Biliyorsunuz o günkü Arabistan site devletleri şeklinde Mekke ayrı bir yer, Medine ayrı bir yer, Hayber ayrı bir yer. Mekke ile Medine arasında 600 kilometreye yakın bir kilometre var yanlış hatırlamıyorsam. Mekke'ye en yakın şehirlerden birisi Medine. Aradaki de 600 kilometre az değil. Dolayısıyla Mekke'nin hudutları içerisinde site devleti olarak hudutları içerisinde birçok köy ve kasaba var. Onlara Vaha deniyor veya işte onlara değişik şeyler deniyor ve Bedevi dediğimiz, Arap Bedevisi dediğimizler bugünkü anlamda, bugün nasıl Türkiye'de işte şehirler var, kasabalılar var, bir de köylüler var. Bedevi Arapların köylülerine yani kırsal kesiminde yaşayanlar ediliyor ve bunlar çoğu zaman şehirlerin yani Mekke'nin köylerinden ise, Mekke'nin beldelerinden ise Mekkelilerin çobanlığını yapıyor, Mekkelilerin işini yapıyor, Mekkelilerin işte vahalarına, vahadaki o bağlarına, bahçelerine bakıyor. Onların egemenliği altında biraz onlara çalışıyor. Ebrehe'nin ordusu Mekke'ye yaklaştığı zaman bir beldede bulunan Abdülmuttalib'in develerine el koş. Bu meşhur hikaye böylece cereyan etmeye başlar. Abdülmuttalib gelen habercilerden develerine Ebrehe'nin el koyduğunu duyunca gelir Ebrehe'den develeri ister. Abdülmuttalib'in Mekke'nin reisini olduğunu biliyor Ebrehe. Mekke'nin reisini biraz önce de öbür surede anlattım. Mekke'nin reisi de sadece Mekke'nin reisliği sayılmıyor biliyorsun. Aynı zamanda Arapların da reisliği sayılıyor. Yani bütün Arabistan'ın, Arapların da reisliği sayılıyor. Çünkü dolaylı bir şekilde bütün Araplar Mekke'ye bağlı. Ve aynı zamanda Kabe'ye bağlı. Çünkü Kabe'de putları var. Mesela bugün Amerika'nın yıkıldığını düşün. Amerika'nın kurduğu Birleşmiş Milletler Meclisi'ni düşünün. Örnekleyelim. Amerika yıkıldı. Amerika'ya bağlı bütün nüfuz alanları, bütün devletler, bütün efendim anlayışların ne hale geleceğini düşünün. Amerika'nın yıkıldığını düşünün. Mesela ne hale? İşte Rusya yıkıldı. Rusya dağıldıktan sonra Rusya'ya bağlı fikir üreten, Rusya'ya karşı Rusya'ya bağlı yaşam üreten, Rusya'ya bağlı ideoloji üreten, Rusya'ya bağlı dünyada yerini belirleyen, konumunu belirleyen ülkeler ne hale geldi gördüm. İyi görüyorsunuz değil mi ne hale geldi? Hepsi darmadağın oldu ve hepsi birer birer Amerika'nın hegemonyasına şu veya bu şekilde giriyor. Mesela Irak bunlardan birisi, Afganistan bunlardan birisi. Dolaylı bir şekilde Afganistan, Irak dolaylı bir şekilde. Rusya dağılınca kurulan devletlerden bahsetmiyorum. Rusya'nın nüfuz alanındakilerden bahsediyorum. Ki Rusya dağıldıktan sonra kurulan devletlerin de ne olduğu belli değil. Kimi Avrupa Birliği'nin içerisinde eridi gitti, kimi de Amerika'nın nüfuz alanına girdi. Kimi de hala da Rusya'nın nüfuz alanında duracağım diye çalışıyor. Eski kültür gereği. O günkü Araplar Mekke'nin yönetimine bağlı, Kabe'nin bulunması dolayısıyla din algısı olarak, yaşam algısı olarak, anlayış algısı olarak, çıkar algısı olarak kabilelerin reisleri, Arabistan'daki site devletlerinin reisleri Mekke'deki Darünnetri'ye bağlı olarak Arabistan'da yaşıyorlar. Ve Kabe onlar için birleşik noktası. Putları onların için birleşik noktası. Birleşmiş Milletleri yani. Her haç döneminde temsilcilerle beraber gelen halklarla Mekke'de haç yapıyorlar. Arabistan'ın geleceğini konuşuyorlar. Dinlerini yad ediyorlar. Putlarını yad ediyorlar. Yiyip içiyorlar, eğleniyorlar. İlerideki ayetlerin tarifiyle ıslık çalıp el çırparak ibadet ediyorlar. Mekke'nin etrafında. Tavaf ediyorlar. Ve panayırlar düzenliyorlar. Ama Ebrehe çok güçlü bir ordu hazırlamış. Kabe'yi yıkmaya yemin etmiş. Ebrehe'nin hazırladığı orduyu duyan Araplar, başta Mekke, hiçbir hazırlık yapmaya gerek görmemiş. Çünkü çok güçlü bir ordu. Bunun üstünden gelebileceklerine, başından gelebileceklerine, hakkından gelebileceklerine inanmamışlar. Ve sonuçta Ebrehe, Abdülmuttalib'in develerini ele geçirmiş. Bir beldeye sahip olarak. Abdülmuttalib koşup gidiyor. Ebrehe'den develerini istiyor. O da diyor ki, yazıklar olsun sana. Sen ne biçim Mekke'nin reisisin? Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum. Sen sahipler olarak Kabe'ye sahip çıkacağına develerini arıyorsun. Develerine sahip çıkıyorsun. Onu benden istiyorsun. Yazıklar olsun sana. Sana yakışır mı bu? Koskoca Mekke'nin reisine yakışır mı böyle bir şey? O da çok böyle çıkarcı ve ustaca bir cevap veriyor. Kabe benim değil. Kabe Allah'ın. Develer benim. Sen bana develerimi ver. Ne yaparsan yap beni ilgilendirmez. Ben develerimi korumakla mükellefim. Kabe'de Allah'ın koruyacaksa o korusun diyor. Bu çok deroni bir söz. Bunu inançla söylemiyor. Büyük bir çıkarla, çünkü büyük bir bencillik de söylüyor. Ama gerçekleşiyor. Ebrehe develerini Abdülmuttalib'e verdiği zaman, Abdülmuttalib sevinerek develerini alıp gittiği zaman ve Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye doğru harekete geçtiği zaman başlarına bir felaket geliyor. Bu felaketi Mekkeliler görmüyor, Araplar görmüyor. Çünkü bu felaket bir tabiat felaketi, bir doğaüstü bir felaket. Rivayetlere göre Mekkeliler bekliyor Ebrehe'nin ordusu gelecek diye. Ama bir haber geliyor, Ebrehe'nin ordusu yok edilmiş. Şaşkınlık içerisinde herkes. Koşup gidiyorlar, bir bakıyorlar. Ayetlerdeki tarif gibi. Onların üzerine pişkin tuğlalardan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Yani şöyle düşünün. Bir ekin tarlası var. Bir şey geçmiş üzerinden ve ekinlerin sapları kırılmış, buğdayları dağılmış, bir şey olmuş. Ebrehe'nin ordusu filleriyle beraber o çölün üzerinde, o toprakların üzerinde yerlere serilmiş. Kimi kolundan, kimi bacağından, kimi kafasından, kimi bilmem nesinden, filler de dahil, insanlar da dahil hiçbir şey kalmamış. Hepsi bir şekilde yaralanarak ölmüş. Buna Mekkeliler şahit. Şaşkınlık içerisinde. Ebrehe'den ve ordusundan eser yok ortada. Ve orada bunlar. Bunları görüyorlar. İşte bu yol ayrımının arkasından bu sure o kadar çok anlam taşıyor ki. Dikkat edin. Kafirin suresini okuduk. Onun anlamları üzerinde durduk. Bundan önceki gelen 18 sureyi okuduk. Bu sure, bundan önceki 19 surenin arkasından öyle bir anlam taşıyor ki, yoldan çıkmış bir kavim, Rabbine isyan eden bir kavim, ki Ebrehe öyle, Allah'a inanıyor güya, Hristiyan güya, ama Allah'ın evini yıkmaya geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Aklınız alıyor mu? Bir insan, bir toplum Allah'a inandığını söyleyecek ama Allah'ın evini yıkmaya gelecek, bunun için yemin verecek. Bunu düşünebiliyor musunuz? Bunu aklınız alabiliyor mu? Bir insanın bu kadar çelişkili olabileceğini aklınız alıyor mu? Ama olmuş. Gerçi günümüzde de görüyoruz böyle. Her şeyi Allah bilir. En doğrusunu Allah bilir. Bütün her şey onun elinde. Gerçek adalet onun elinde. O zaman hadi yaşayalım Allah'a göre. Gerçek adalet onun elindeyse, her şey onun elindeyse, her şeyi o bilirse, en iyisini o bilirse hadi. Yok. Çağ dışı. O eskidendi. Modern çağda, modern asırda bu olmaz artık. Her şey Allah'ın elinde ama... Her şeyi en iyisini Allah bilir ama gerçek adalet Allah'ın hükmündedir ama biz Allah'a göre yaşayanları, biz Allah'ın hükmüne göre yaşamak isteyenleri kendi hükümlerimizle cezalandırırız, kendi hükümlerimizle hapsatarız, kendi hükümlerimizle onları yok ederiz. Ve Allah'ın hükmüne göre yaşayanlardan asla yeryüzünde görmek istemeyiz, bulmak istemeyiz. Ve bunu dillendirenlerimizde asla sevmeyiz. İfadesi, anlayışı ve sözleriyle Ebrehe'nin sözü arasında ne fark var? Soruyorum şimdi, ne fark var? Aynı anlam. Veya Abdülmuttalib'in sözüyle, bugün de aynı çıkarıyla, kibriyle hareket edenler, bir yoksulluk, bir fakirlik, bir bela, bir felaket gördükleri zaman, bize ne canım? Allah kurtarsın onları. Bizi ilgilendirmez. Biz çıkarımızın peşine gideriz. Bizim mal varlıklarımız, bizim altınlarımız, bizim ticaretimize bir şey olmasın yeter ki. Onları biz kurtaralım yeter ki. Bak işte herkes Allah'a inanıyor. Onlar o garibanlar, o yoksullar, o fakirler, o fakirler Allah'a inanıyor. Madem ki Allah var kurtarsın mantığıyla. Abdülmuttalib'in mantığının arasında fark mı var? Bunu söyleyen Abdülmuttalib Allah'a inandığını söyleyip dururken, bunu söyleyen bugünkü çağdaki insan sanki Allah'a inanmıyor mu? İnandığını söylemiyor mu? İşte Fil Suresi. Allah'a kazık atmayı düşünen, Allah'ın evine isyan eden, Allah'a isyan eden, Allah'ın evini yıkmaya yemin eden ve bunun için... En büyük orduyu kuran, bütün Arabistan'ı susturacak derecede bir ordu kuran, bütün Arapları susturacak şekilde bir ordu kuran Ebrehe'yi şöyle gömüyor. Ve bu olaya Araplar şahit. Daha dün rivayetlere göre, Resulullah'ın doğumundan 20-30 yıl önce falan rivayetlere göre, tam tarihi, tam kesin biri değil. Bir olay. Peygamberimizin amcaları biliyor. Hişam bin Melik, yani Ebu Cehil biliyor, Hamza biliyor, Abbas biliyor, Ebu Talip biliyor, diğerleri, Darun Nefret'ekiler biliyor, toplumun yaşları biliyor. Bizzat görmüşler yani. O Ebrehe'nin ordusunun halini. Ama felaketi görmemişler, neticeyi görmüşler. Ebrehe'nin ordusunun nasıl yok edildiğini görmemişler. Ama sonucu görmüşler. Çünkü bekliyorlardı orduyu gelmeyince ne oluyordu? Haber salmışlar etrafa. Olayları daha sonraki o felaketten sonra oraya uğrayıp da görenleri, o sonucu görenler koşturarak gelmişler. Demişler ki böyle böyle. Gidip bakmışlar ki gerçekten mahvederim. İşte Allah 19 sure sonunda ve bundan önceki Kafir suresinin anlatımından sonra Fil suresini göndererek diyor ki yollar ayrıldı. Siz Rabbinizin ortaya koyduğu gerçekleri anlama yerine, Resulümü dinleme yerine, onun ortaya koyduğu gerçeklerin üzerine örterek küfrediyorsunuz. Karartıyorsunuz. Çünkü küfretmek, örtmek demek yani. Gerçeği yalanla örtmek. Siz kendi yalanlarınızla, kendi bencilliğinizle, kendi çıkarlarınızla Resul'ün ortaya koyduğu, ayetlerimin de ortaya koyduğu gerçekleri inkar ediyorsunuz. Ve onun altından başka anlamlar çıkarıyorsunuz. Ve gerçek niyetinizi ortaya koyarak asla inandık dediğiniz Rabbe karşı tevhid üzerine itaat etmeyeceksiniz. İnanmayacaksınız ve o yaşama girmeyeceksiniz. Bu sizin aynı Ebrehe gibi Allah'a inandığını söyleyen ama Allah'a karşı savaş açan bu tutumunuz ona benziyor. Hatırladınız mı onun durumunu? Ne yaptık? Hiç görmediniz mi fil sahiplerinin durumunu? Onlar da kötü planlar yapmışlardı. Bak siz de yapmak üzeresiniz, yapmaya başladınız. Sizler de Darun Nedve'de oturup benim gönderdiğim ayetlere karşı ve benim seçtiğim Resul'e karşı planlar yapmaya başladınız kötü kötü. Bana karşı en büyük planını daha sizin zamanınızda yapan Ebrehe'yi gördünüz değil mi? Rabbiniz ne yaptı onlara? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. Bir çöl kuşu. O kuşlar nasıl oldu da nasıl etti de bu işi becerdiler bilmiyoruz Allah'ın takdiri. Bu konuda birçok rivayet var. Birçok tefsir var. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz surenin anlamına bakarız. Ne demek istediğine, hikmetine bakarız. Onun işte şöyleydi, böyleydi, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Arkalarından sadece bir esame okunuyor. Hiçbiri kalmadı. İşte Allah'ın gösterdiği gerçeklerin üzerine örten ve Allah'ın gönderdiklerine karşı ve Resulüne karşı plan yapan, Allah'ın evini yıkmaya yemin eden ki Ebrehe de kendi Resulü İsa'ya karşı gelmiş. Allah'a inandığı halde, İncil'e tabi olduğu halde, İncil'de Allah'a inancı olduğu halde ve bütün o orta sınıf grubunun Kabe'de, Kabe'nin Allah'ın evi olduğuna inandıkları halde, tarihten gelen bir misyonla oranın Allah'ın evi olduğunu halde, bu şekilde inanıldığı halde, şekiller ve semboller önemli değil. Yani oradaki bir taş, oradaki bir bina önemli değil. Ama bir insan Allah'ın diye kabul ettiği evi, İnsanların Allah'ın diye kabul ettiği evi, sırf Allah'a karşı düşmanlığından, Allah'ın Resulüne karşı düşmanlığından, Allah'ın ayetlerine karşı düşmanlığından dolayı yıkmaya geliyor ise, oradaki taş önemli değil ki. Kabe yüzlerce kere yıkılmış yapılmış. Kendi kendine de yıkılmış, bakımsızlıktan yapılmış sonra. Daha sonra da insanlar yıkmış yapmış, iyi niyetlerde yıkmışlar yapmışlar. Evi yıkmanın bir şeyi yok, sonradan yapmanın da bir şeyi yok. Ama oradaki inanç önemli. Niçin yıkmaya geliyor? Allah'ın evi diye inanıldığı için yıkmaya geliyor. Allah simgesinin, Allah figürünün, Allah misyonunun gücüne karşı meydan okunduğu için geliyor. İşte bu en büyük ihanet. Allah'a inandım diyen insanın ihaneti. Ki Ebrehe Allah'a inandım diyor. Allah'ın Resulü İsa'ya inandım diyor. Allah'ın Resulü İsa'nın getirdiği ayetlere inandım diyor. Çok güçlü inançları olan, olduğu söylenen bir Hristiyan. Bu nedenle Kabe'yi yıkmaya geliyor. Allah da onun cezasını veriyor. Ha nasıl verdi? Şekli nasıldı? Nasıl bir tufan geldi? At kavmini yok eden, Semud kavmini yok eden, Lut kavmini yok eden veya diğer işte Salih'in kavmini yok eden veya Nuh'un kavmini yok eden veya daha bilmediğimiz nice kavimlerin yok edildiği. Hala da günümüzde sen Tusunum'a de, sen efendim işte kasırga de, sen bilmem ne de, ne dersen de. Allah'ın insanlara yeryüzünün böyle sağlamca yaşanacak bir yer olmadığını defalarca gösterdiği örneklerle dolu. Yeryüzü sağlam değildir. Yeryüzü Allah'ın nimetiyle sağlanmış gibi görünür. Allah isterse birdenbire o yeryüzünü darmadağın eder. Hiçbir şey garanti değildir yeryüzünde. Zaten altı ateş üstü boşluktur. İşte bu ayet, bu sure, bu konumu o günkü Araplara hatırlatıyor. Siz de planlar yapmaya başladınız. Siz de Rabbinize karşı isyan hale geldiniz. Siz de Resul'e karşı meydan okudunuz. Siz de kendi çıkarlarınızla, kendi anlayışlarınızla inandım dediğiniz Allah'a, Kabe'nin sahibi olarak kabul ettiğiniz Allah'a karşı meydan okudunuz. Meydan okuyorsunuz. Şirk yaparak meydan okuyorsunuz. Resulullah'ın dediklerini, getirdiği ayetleri başka şekillerle, başka amaçlarla tevil ederek meydan okuyorsunuz. Peygamberin faaliyetlerini durdurmak için türlü planlar yaparak, türlü konuşmalar yaparak, türlü toplantılar yaparak, türlü tedbirler alarak engellemeye çalışıyorsunuz. Ama öbür taraftan diyorsunuz ki, biz bunu Allah için yapıyoruz. Biz Kabe'nin sahibiyiz diyorsunuz. Ama siz, işte Ebrehe çıktığı zaman yola, Kabe'ye sahip çıkmadınız ki. Lideriniz Abdülmuttalip, develerine sahip çıktı. siz de kendi çıkarlarınıza sahip. Çoğu o gücün karşısında ezilmişti ve anlaşmayı düşünüyordu. Yeter ki bize dokunmasın, Kabe'yi isterse yıksın gitsin. Hatta çoğu aralarında öyle konuşmaya başlamıştı. Ebre'ye Kabe'yi yıkacaksa yıksın, o gittikten sonra biz sonradan yapabiliriz. Biz karşı çıkmayalım, hayatımızdan olmayalım diye tartışıyorlardı rivayetlere göre. İşte bu Fil suresi tam bu 19 ayetin arkasından ihtar yapıyor satırlatarak. Allah'a karşı savaş açan, Allah'a karşı plan yapan, Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı plan yapan, tuzak kuran insanlara Allah ne yaptığını hatırlatıyor ve demek istiyor ki ey Mekkeliler, başınıza Ebrehe'nin sonucu gelmesin. Dikkat edin. Ebrehe'nin yolundan giderseniz, onun gibi bana savaş açarsanız, Resulüme savaş açarsanız, planlar yapmaya kalkarsanız, kötü planlar, Ebrehe'nin başına nasıl belayı sunmuş ve onları yok etmişsek, sizin de başınıza bunların gelmeyeceğini garanti edemeyiz diyorlar. Sizi de aynı şekilde cezalandırabiliriz. Böylece bu sure 18 ayetle anlatılanların dışında 19 ayetle ayrışan yolda yollar ayrılmıştır. Ayrılan yol belirlenmiştir, netleşmiştir ve bu netlikte karşı tarafta olan kişiler Allah tarafından tehdit edilmektedir. Geçmişlerinden bir anı ile aynı şeyle aynı şekilde başlarına gelebileceğinin vurgusu yapılarak işte. Evet arkadaşlar, bu konudaki yorumları da alalım. Selamünaleyküm. Benim bu konuda ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Gayet etraflıca açıkladığınız Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet Sinan abi, yani gayet net bir şekilde olay anlaşılmıştır. Yani diyeceğiniz farklı bir şey de bu konuda yok. Fazla uzatmadan hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Mehmet abi teşekkür ediyoruz. Gerçekten anlaşılır bir sure, yani fazla ekleyecek de bir şey yok. Tekrar teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Gerçekten şimdi Mehmet abinin bu şeylerini dinledikçe kim daha önceden okuyup da anlayamadığımız ve anladığımızı sandığımız yüzeysel anlaşılanların dışında gerçek anlamda düşünce tarzında Kur'an'ın bize ne hitap ettiğini, ne anlattığını daha detaylı bir şekilde biz burada anlayabiliyoruz. Kur'an okuduğumuz zaman geçmişte yapılan mücadeleyle şu anda yapılan mücadele arasında bir bağlantı kurabiliyoruz. O anlamda veya gerçek anlamda bu şekilde Kur'an okuduğumuz zaman Kur'an bize yol göstermeye başlıyor, doğrularını açıklamaya başlıyor. Yoksa öbür türlü sadece bu detaya girmeden yüzeysel olarak okuduğumuzda aslında bizim için sadece fil olayını hatırlatan bir hatıradan başka bir anlam ifade etmiyor. Bu anlamda bir söz uzatmadan bir başka şey de gerçekte yani dinsizlik veya inançsızlık mücadelesi değil de gerçekten inandığını söyleyen insanlar arasında veya inandığını söyleyip de gerçekten Allah'ın dinine karşı mücadele eden insanların tarihte çok büyük tahribatlar yaptığını ve bu tahribatların da insanların üzerinde büyük yıkımlar oluşturduğunu ve dini anlamaya karşı büyük bir engel oluşturduğunu görmekteyiz. Bu anlamda bu surenin bu şekilde anlaşılması yerine oturuyor ve Kur'an'ın insanlara yol göstericiliğini ortaya çıkarıyor. Yani aslında buradaki mücadele dine inandığını söyleyenlerle Allah arasındaki bir mücadele. Daha doğrusu samimiyetsiz bir şekilde münafıkça dine yaklaşıp da insanları Allah'tan uzaklaştıran insanlara Allah'ın gerçek dinini gönderip de onları nasıl paramparça ettiğini göstermektedir. Ve bunları Allah tehdit etmektedir. Hak geldi, batıl zahil oldu ayetiyle de onların bir şekilde ortadan yok olacağını göstermektedir. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere iyi geceler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.